إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله سبحانه وتعالى أنسيما كني كتاب شاكي كتكوف قرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سكوهي يا قيامة وتقوى marafiki watakuwa ni maadui. Siku hiyo ya kiyama marafiki wote watakuwa ni maadui, isipokuwa wale waliopendana kwa ajili ya Allah. Almuttaqin, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, udugu wao umeshikamana na imani, udugu wao umeasisiwa na dini. Yaqul al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Kathir: أي كل صداقة وصحابة، كلا أرفيك لغير الله وليقوى قواجل يسيقوى الله، كلا أرفيك أما أمجيك وقواجل يسيقوى الله وكم قصدي يسيقوى الله كتك مسلحية كدنيا أو أنتو أنا قصدي أبتكيت كوندوياك أكجيك أرفيك كسبب يكبت مالي أكجيك أرفيك كسبب أنا جنب فلاني كتك شيو katika vyeo vya kilimwengu, anataka kupata kazi mahala fulani, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha tanqalibu yawm al-qiyamah, hakika urafiki huo utageuka siku ya kiyama adawatan, kuwa ni uadui. Illa ma kana lillah, isipokuwa urafiki uliokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, jambo hili la udugu na urafiki uliojengwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumeona kwamba ni urafiki ambao si hapa duniani peke yake, bali hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama urafiki huu utatambuliwa. Allah ataukubali na watu hawa watakuwa pamoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakikana kila Muislam baada ya kulielewa jambo hili, kuna mambo ayazingatie katika udugu baina yake na ndugu yake Muislamu, apupie katika hilo. Lakini pia kuna mambo anatakiwa ayajue, udugu wa Kiislamu unajengwa namna gani, mambo gani ya kuvumiliana, mambo gani hayapelekei kuugawa udugu wenu, mambo gani hayawezi kuvunja udugu wenu. Kwa kuwa asli mmeungana kwa ajili ya dini, basi pia mfahamu kwamba kuna mambo hayawezi kuharibu udugu huu, watakiwa ustahimili kwa sababu mmoja nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa umesalimika. Katika mambo ya kuzingatia baina yako na ndugu yako Muislamu, kwanza kupupia sahibu dini, الحرص على صاحب الدين mtu kupupia rafiki mwenye dini mchague mtu mwenye dini الرجل على دين خليله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم mtu yupo katika dini ya ndugu yake kwa maana ukitaka kumjua mtu yeye yuko vipi yukoje tabia zake na dini yake muangalie mtu anayefuatana naye ukitaka kumjua tabia kutumjua tabia za mtu yukoje basi muangalie mtu anayesuhubiana naye rafiki yake ni nani anaingia nyumba ya nani anatoka kwenye nyumba ya nani anaingia kwa mtu gani utamfahamu kwamba naye yukoje arrajulu ala dini khalili mtu yupo juu ya dini ya ndugu yake falyanzur ahadukum basi na achunguze mmoja wenu atafiti mmoja wenu man yukhalil ni nani anamfanya rafiki usimfanye rafiki mtu ambaye atakuondosha katika msimamo wa sawa katika dini yako na kuelekeza katika bid'a kuelekeza katika shirki kuelekeza katika njia ambayo akuiasisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba zake watukufu ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala يقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى انا سمع بلال بن سعد رحمه الله تعالى منين ambayo yametajwa katika hiliyatul awliya انا سمع اخ لك كلما لقيك ndugu yako ambaye kila anapokutana na wewe ذكرك بحظك من الله anakukumbusha nafasi yako mbele ya Allah kwamba wewe ni nani wewe umeumbwa na Allah utarudi kwake atakuuliza siku ya kiyama tufanye ibada tufanye kadha rafiki ambaye kila anapokutana na wewe dhakaraka anakukumbusha wewe min hadhika anakukumbusha wewe bi hadhika min Allah nafasi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairun laka ni bora ndugu huyo min akhin kuliko ndugu ambaye kullama laqiyak kila anapokutana na wewe wadha fi kaffika dinara anaweka katika mkono wako pesa mpaka ukamsifu kwamba mashallah huyu ni rafiki yangu wa siku nyingi kila tukikutana hatuwezi kuachana hivi hivi atanipatia pesa shilingi 50 shilingi 100 200 huyu ananijali sana ndugu yake mimi nampenda sana huyu lakini kuna mwingine akikutana na wewe anakukumbusha jambo la dini anakukumbusha kuhusu akhira anakukumbusha kuhusu kuacha maasi katika ulimwengu Bilal bin Sa'd anasema huyu rafiki ambaye akikutana na wewe anakukumbusha kuhusu Allah huyu ni bora kuliko yule ambaye anaweka pesa katika mkono wako ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala swala la kumchagua rafiki mwenye dini ni jambo muhimu sana kadhalika kana salaf hivyo ndivyo walivyokuwa watu wema waliotangulia rafiki ambaye hawanufaiki naye kwenye dini yake rafiki ambaye hana manufaa naye katika dini yake sikwambii kumpoteza katika dini akamfundisha mambo mengine la kama hamnufaishi katika dini hamzingatii kuwa ni rafiki wa sawa sawa lakini kitu cha pili chagua mtu wa dini jambo la pili mtu kuvumilia katika udugu kumvumilia ndugu yako kwa sababu sisi hatujaumbwa sawa sawa namna tulivyo la watu wametofautiana katika maumbile ukiwatazama hata watu waliozaliwa baba mmoja mama mmoja mmoja katika ndugu anaweza kuiga tabia za babu yake wa zamani sana ambao wala hawamjui wao na ndugu mwingine anaweza kuiga tabia za mwingine katika watu wa familia ile watu tofauti au huyu anaweza kufanana maumbile yake na tabia zake upande wa mama yake na ndugu yake mwingine anaweza kufanana sura zake ukiangalia na tabia upande wa baba yake lakini wamezaliwa baba mmoja mama mmoja hawakufanana sura wala tabia zao ukiwaangalia kwa hiyo wewe watakiwa uzivumilie tabia za ndugu yako muda wa kuwa lililowaunganisha ni dini na imani itikadi yenu ni moja stahimili mapungufu alionayo na nyote muongozane katika khairi ka kadhalika ndugu yako anatakiwa awe hivyo hivyo. Ndio maana Allah alipowasifu watu wa peponi, alipowaelezea sifa za watu wa peponi katika Qur'an, katika surati Al-Imran, akasema walkadhimin al-ghayza wal'afin 'anil nas, na wenye kuzuia hasira, kuzuia ghadhabu, na wasamehevu kwa watu. Tabia ya kusamehe ni kitu kizuri sana na ni sifa nzuri kwa mu'min. Wama zada Allahu 'abdan, na Allah subhanahu wa ta'ala hajamzidishia mja yake yoyote yule, hajamzidishia mja wake yoyote yule bi'afwin, kwa sababu ya kusamehe. Allah hajamzidishia mja wake yoyote kwa sababu ya kusamehe, illa izza, isipokuwa anamzidishia utukufu. Kila mtu anapokuwa ni mwingi wa kusamehe, Allah subhanahu wa ta'ala umnyanyua na umpa izza mbele za watu. Wama tawadha ahadun lillah, na hajanyenyekea mtu yoyote kwa ajili ya Allah, illa rafa'ahu Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua mtu huyo. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu la kuchunga katika udugu wetu wa Kiislamu ni kudhihirisha almahabba, kuyasimulia kwamba unampenda mtu fulani, kwa sababu hili linaondosha chuki mbele za watu. Unapokaa na wenzio, kumtaja ndugu yako kwamba kweli mtu huyo unampenda, kwa sababu ya Qul sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ahabba ar-rajulu ar-rajula, mtu anapompenda mtu mwingine, falyukhbirhu, basi na amueleze, amwambie, annahu ahabbahu, kwamba yeye amempenda. Kumwambia yeye mwenyewe kwamba nakupenda kwa ajili ya Allah, na watu wengine pia kuwaambia unampenda kwa ajili ya Allah. Lakini neno hili ni neno kubwa, kumwambia mtu unampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, anasema Sufyan ibn Uyayna, sami'tu musawiran, nilimsikia Musawir al-Warraq, nilimsikia Musawir al-Warraq anasema yahlifu billah, anamwapia Allah azza wa jal, anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma kuntu aqulu li rajulin, sikuwa mimi nikimwambia mtu yoyote inni uhibbuka lillah au inni uhibbuka fillah, kwamba mimi ninakupenda kwa ajili ya Allah. Sikuwa mtu yoyote yule namwambia mimi ninakupenda wewe kwa ajili ya Allah azza wa jalla, faamnauhu shay'an min ad-dunya, alafu nikamnyima kitu katika vitu vya kidunia. Sijawahi kufanya hivyo. Nimempenda kwa sababu ya Uislamu, nimnyime kitu katika vitu vya kidunia ambavyo nina uwezo navyo? Hebu angalia wewe, lau kama mtu amesilimu leo, amekuja Muislamu, bali si Muislamu, ni Muislamu kitambo, amekuja leo, amekutaka kitu katika vitu vyako vya kawaida tu, kanzu, kofia, kiatu, vitu ambavyo mtu anamiliki, kanzu 10-15, wallahi unaweza kushindwa kumgeia hata moja, kwa sababu ukiziangalia zote haupati iliyochakani. Na ikibidi kumpa, utaangalia ile ambayo ya zamani, akivaa mwezi mmoja tu haifai tena, ndio utaenda kumpa hiyo. Lakini wajifanya kwamba wampenda kwa ajili ya Allah. Hili ni neno kubwa, kwa sababu urafiki huu mtakuja nao mbele ya Allah. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Alafu ukasema unampenda kwa ajili ya Allah, ukamzuia katika vitu miongoni mwa vitu vya kilimwengu. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi katika hili, lakini tuchukue baadhi ya nukat ni kama sehemu ya tambii kwamba udugu wetu uliojengwa kwa ajili ya imani ni udugu mali na unatambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakuja nao siku ya kiyama. Lakini tuwe wa kweli katika nafsi zetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله ndugu zangu waislam, miongoni mwa mambo ya kuzingatia katika udugu wetu wa imani na udugu wetu wa dini ni at-tanasuh fi ma bainana, kunasihiana, kupeana nasaha, kumzindua ndugu yako muislamu anapokosea, sio chuki, kumwambia mtu kwamba jambo hili Allah amelikataza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, si chuki. Jambo hili ni haramu, si kosa kama watu wanavyodhani kwamba kila kitu haramu. Si kila kitu, si kweli. Halali iko, bal alhalalu bayin walharamu bayin, kama qala sallallahu alaihi wasallam innal halala bayinu wa innal harama bayinu. Halali iko wazi na haramu iko wazi, lakini kuna vitu mushtabihat venye kutatiza, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, hivyo venye kutatiza hivyo, achilie hivyo, hawajui watu wengi, kwa maana wanaojua wachache. Hivi sasa hali ilivyokuwa mbaya ya dini, hata zile haramu zilizokuwa wazi watu hawazijui. Mtu hajui kitabu, hajui Qur'ani, hajui sunna. Haramu itakuwa vipi wazi kwake? Halali vipi itakuwa wazi kwake? Isipokuwa halali anayekuta katika jamii yake na haramu anayekuta jamaa zake. Si haramu ya Qur'an na sunna, wala si halali ya Qur'an na sunna. Kumnasihi ndugu yako kumwambia jambo hili halifai, si kosa katika sheria, bali huyu ndio yule tulimzungumza mwanzo, ndiyo mtu wa kumfanya rafiki kuliko yule aliyekupa pesa kila kikutana na wewe. Ad-dinu an-nasiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam mubtada kaifanya maarifa na khabari kaifanya maarifa pia. Ad-dinu an-nasiha, ni kama dini yote imejengwa katika nasaha, dini yote ipo katika nasaha. Nasaha ni kitu kikubwa sana. Qulna liman, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kwa nani nasaha hizo, apewe nani nasaha hizo? Lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walikitabi walirasuli waliaimati lmuslimin waamatihim, mpaka watu wa kawaida, viongozi wa Kiislamu na wale watu wao wafuasi wao, hata watu baina yetu pia tupeane nasaha. Leo wamwona ndugu yako anaswali vibaya, wajua ndani ya msikiti hivi anavyoswali sivyo, huyu anasujudu lakini mbona mikono yake ameilaza, huyu amefanya kadha, wallahi waweza kutazama ukatoka ukasalimiana, tena ni mwenzio wa siku nyingi, usiweze kumwambia wewe nini, nikimwambia itakuwa lawama. Mwataka muishi vipi? Ad-dinu nasiha, udugu wa kweli watu kunasihiana. Na ndio maana Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala katika tabi'in anasema, ikhwanuna, ndugu zetu wa kiimani wa Kiislamu, ahabbu ilaina, wanapendeza zaidi kwetu sisi, min ahlina, kuliko jamaa zetu, wake zetu na watoto wetu. Lianna ahlana, kwa sababu jamaa zetu, watoto wake, yudhakiruna na bidunia, wanatukumbusha sisi dunia. Tukikaa nao tunafurahi, Allah ametupa kwa muda fulani watoto wake. Mtu ambaye unafurahi leo, kesho mwenda kuachana koti, lakini leo mlikuwa na furaha na mapicha mkaweka katika ma sitting room, katika kadha, katika maalbum, baadaye mwazitia moto. Hawa ni watu wa kukumbusha dunia. Wa ikhwanuna, lakini ndugu zetu tuliokutana na kujuana kwa sababu ya dini, kwa sababu ya imani, yudhakirunana bil akhira, watukumbusha akhira. Safari zetu hamwezi kuzungumza mambo ya ulevi wala mambo ya usinifu kwa wanawake, mtazungumza kuhusu dini, mtafanya nini, mtafanya jambo hili. Lakini ukikaa na mke na jamaa mkazungumza mambo mengine, mtatoka nje ya mambo ya mambo mengi, tuweza kuzungumza mambo ya kupumbaza. Lakini mnakutana ndugu zako wa Uislamu, mnajadili dini, mtafanya vipi da'wa, kuna haja ya kwenda wapi kutengeneza kitu hichi. Dini peke yake ndiyo ambayo mnaizungumza. Waonaje urafiki wa namna hiyo? Mwaonaje urafiki huo ukaendelea miaka mingi? miaka 10 20 30 40 mpaka Allah akawachukua kuwarejesha kwake. Bila shaka ni urafiki ulio bora. Kwa hiyo kuna siiana, kwa sababu urafiki huu una nguvu, na ujamaa huu una nguvu, na udugu huu una nguvu kuliko udugu mwingine. Kadhalika kupendeleana khairi, al-ithar, kumpendelea ndugu yako khairi. Sisi hatujafika hatua ya masahaba, wala hatujatakiwa tuwe hivyo. Ikawa mtu imani ya watu wa Madina, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, Allah subhanahu wa ta'ala anuwapigia mfano watu hao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, alafu Allah sema wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na anawapendelea ndugu zao waliohamia katika mji wa Madina kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, ijapokuwa upo uhitaji kwao, wao wenyewe wanahitajia. Mwenye shilingi 100 amekuja ndugu yake anataka shilingi 100, anampa yeye akajinyima yeye. Hii ndiyo tabia waliokuwa nayo Ansar Madina. Si kwamba kama sisi kwa ningekuwa na nyingine ningekupa, lakini nayo hii hii tu peke yake. Sisi tumetakiwa tupendeleane kheri, usitoe hiyo ya kumpendelee mwenzio kheri. Ndio tulivyoelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Dhiqan anamuelezea mtu mmoja, mfano wake sijui kama yuko mfano wa mtu huyu aliyemtaji na kitu hiki alichokifanya katika upande wa kumpendelea ndugu yake kheri. Sikiliza namna gani anavyosema. Anasema, ma kharaja ahadun min ad-dunya kama kharaja, ma kharaja ahadun min ad-dunya kama dakhalaha, hajaondoka mtu yoyote katika dunia hii kama alivyokuja. Hakuna mtu ambaye amekuja katika dunia hii akaondoka, yani akafa, kama vile alivyokuja, isipokuwa anemjua yeye ni Bishr ibn al-Harith, isipokuwa bwana mmoja anaitwa Bishr ibn al-Harith. Abbas bin Dihqan anasimulia jambo hili. Haya, huyu Bishr ibn al-Harith ilikuwa kuwaje mpaka amekufa kama alivyokuja? Anasema, anaelezea jambo la kumtanguliza ndugu yako kwenye kumpendelea kheri. Anasema, fa innahu atahu rajul, kwa sababu yeye alimjilia mtu mmoja, fi maradhihi, katika maradhi yake ambayo amefia. Kwa maana huyu Bishr ibn al-Harith alikuwa mgonjwa, yuko kitandani, akaja bwana mmoja kwake, amekuja kufanya nini? Fashaka ilayhi hajata, akamlalamikia haja yake kwamba ana shida. Anayelalamikiwa ni huyu mgonjwa aliye kitandani, kwamba mimi nina shida. Fashaka ilayhi alhaja, akamwomba yeye haja fulani. Fanazaa qamisahu, yule bwana hana kitu, akavua kanzu yake aliyovaa kitandani, akavua kanzu yake ambayo ameivaa. Wa atahu iyah, na akampatia ndugu yake ili kama akaiuze apate pesa anunue, aondoe katika shida yake. Ameona sina pesa, sina cha kumpa kitu kitamfaa, hii nguo yangu huenda ina thamani, anaweza kidogo akapata pesa akatatua tatizo lake. Akaivua akampa. Wastaara thauban, akaazima nguo nyingine. Famata fihi, akafia kwenye nguo ya kuazima. Amekuja ameondoka kama alivyokuja, maana yake hata nguo hana, kwa sababu ya kumpa ndugu yake. Ikiwa mtu amefikia hatua hiyo kwa sababu ya kuthamini udugu wa dini. Je, sisi tukiangaliana namna tunavyoishi, Uislamu tunaonaje, Sunna tunayolinganiana, ni kweli katika nafsi zetu tumetanguliza udugu wa dini kama unavyoelezwa na Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni udugu una maslahi fulani katika mambo ya kilimwengu? Yakiondoka maslahi hayo, na udugu pia unakufa. Si watu wanaacha misikiti kuongoza sababu alinyimwa tende, sijui alikuja nyama akakosa, sijui alikosa kadha, mtu simfanye kama hivyo? Kweli huyu Muislamu huyu amechukua mamlaka haya kusimamia nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, anaacha kusabia tende basi? Vipi? Kwa sababu ule kupenda kwake msikiti, kule kuungana na ndugu zake Waislamu, wakaunda kamati, wakaunda uongozi wa kusimamia nyumba za Allah, kusimamia dini, haukujengwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulijengwa kwa sababu ya aaradhi duniawiya, al-aaradhi duniawiya, kwa sababu ya machumo na mapato ya kilimwengu ya dunia. Lau kama mtu atayakosa, na pia dini anaona hakuna. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.